سینٹرز میں لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھا سکتا ہے. اسی طرح لڑکے جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں فیمل ٹیچر ہو تو کیا وہ لڑکے ان سے پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ سارے میرے خلاف پہ محاذ قائم نہ کر دیں. اساتذہ طلباء کے یہ تو ہمارا نظام درم برم کرتا ہے. میں تو دین کی بات کرتا ہوں, میرے سے بات کرنی ہے قرآن و حدیث سے آپ مجھے سمجھا دیں اگر میں غلط ہوں. آپ اپنے ضمیر سے پوچھ لو نا یار کہ جوان لڑکیوں کو جب ٹیچر پڑھائے گا تو نہ گرم اور ٹھنڈی تار ملے گی تو بلب روشن ہوگا نہیں ہوگا. بدنگاہی سے کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو؟ اگر چلو چھوئیں گے نہیں بھی تو گناہوں کا میٹر چلتا رہے گا. تو جو غیرت مند ماں باپ ہیں وہ اپنی جوان لڑکیوں کو ٹیچر کے حوالے تھوڑی کرتے ہیں. لیکن اب غیرت رخصت ہو گئی تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ حیا اللہ عطا کر دے. بہرحال تو یہ بالکل جائز نہیں ہے جس طرح آج کل ٹیچر لڑکیوں کو پڑھاتا ہے بالکل کھلے میں بیٹھ کے. اسی طرح فیمیل یعنی کہ استانی جوان لڑکوں کو پڑھاتی ہے جس طرح, یہ بالکل ناجائز حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. زیادہ زیادہ اس کی گنجائش نکل سکتی ہے وہ بھی علماء نکالیں تو, کہ مطلب بوڑھا استاد ہو جس کو خواہش ہی نہ رہی ہو, ایسا استاد اگر طالبات کو پڑھائے تو دونوں میں سے اگر کسی کو بھی شہوت ہو گئی تو اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا. لیکن وہ خود استاد جو وہ بچا رہے گا جبکہ اس کو خواہش ہی نہیں ہے, اس کی بچت کی صورت ہے. اسی طرح ایسی بوڑھی خوشت عورت کے لیے بھی بچت ہو جائے گی. لیکن یہاں تو میم صاحب ہوتی ہے, بوڑھی بھی ہوتی لپسٹک کر کے جوان بن جاتی ہے, اس کا کیا؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.